kurang tepang di tanjakan. Nu ayat tangkal ki hujan, silih tetep anteng pisan. Dua minggu di harita kurang kungsi tepang deui mengkeken rasa kadede namprokeun rasa kasono barengan ngaitkeun rasa kaasih sok sanajan ki hujan tos ngarang-rangan rasa cinta moal rek laas kumangsa urang tepang tanjakan. Ayat tangkal ki hujan, silih tetep anteng pisan. Kena sapada harita, dua minggu di harita kurang kungsi mengkeken rasa kadede namprokeun rasa kasono. Barengan ngaitkeun rasa kaasih sok sanajan ki hujan tos ngarang-rangan rasa cinta moal rek laas kumangsa di tanjakan urang kungsi barengan ngaitkeun rasa kaasih sok sanajan ki hujan tos ngarang-rangan rasa cinta moal rek laas kumangsa sok sanajan ki hujan tos ngarang-rangan rasa cinta moal rek laas kumangsa.